یہ جہنم کی آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔